www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty po czwartej.

unworthy and ashamed. Give us something to believe in, and you know it'll go your way. Mumford ze swymi synami. 12 minut po godzinie 4. No to już zaczynamy, bo nas świt zastanie i weekend raz, dwa, tak wyprzedzając we wtorek, próbuję podtrzymywać na duchu tym, którym jeszcze poniedziałek. Przepraszam za to słowo we wtorek, ale jednak poniedziałek się przeciągnął. No ale do rzeczy. Budzik @polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie i smsowo 71335. 12 minut po godzinie 4, zatem wtorkowe trzy szybkie. Ciach, ciach. Getting closer, you're not a stranger, you're dangerous. Purple Band, także na dzień dobry. Rozgrzewająco. No i oczywiście takie sygnały o poranku. Telefonicznie pan Tomek z trasy Kruszwica-Warszawa, już na wysokości węzła 2, 9 stopni, jakaś chmura wisi nad stolnicą, no ale szerokiej, bezpiecznej drogi i tego, by z uśmiechem wrócić cało i zdrowo do domu po pracy zza kółka. Tego życzy pan Tomek jako pierwszy dziś telefonicznie. Mailowo pan Leszek o tym, że już jest, zaczyna robić się gorąco na fajerze 10, to na placu, bezchmurne niebo, zaczyna się czerwono-żółto robić. Chyba będzie śliczna pogoda, a tu czas pracować na hali Norma, 4 dychy na kociołku. Bluesowo pozdrawia pan Leszek spod blachy falistej. No i tak podglądam te prognozy pogody, faktycznie w plebiscycie na najpiękniejszy dzień tego tygodnia zdaje się, że chyba wtorek zdobędzie palmy pierwszeństwa, no ale do prognoz pogody jeszcze wrócimy. Pan Leszek, no taki hej do przodu, bo ze Środy Wielkopolskiej we wtorek jako pierwszy mailowo. I jeszcze SMS-owo powinienem chyba tak przeczytać od pana Zbyszka tę informację. Tururu, tururu, tururu. Bo i taki zaśpiew być może gdzieś w zaciszu auta, w drodze do pracy, być może w drodze do pracy, być może w pracy jeszcze albo już. Tak właśnie Porter z przyjaciółmi i po drugiej stronie odbiornika również. Czas na mocniejsze przebudzenie, pan Zbyszek sugeruje w krótkiej informacji tekstowej, pierwszej dziś nadesłanej. No oczywiście czekamy na kolejne i serdecznie gratulujemy, ale my mamy swój ułożony porządek. No bo przecież gdyby tak łupać i rąbać, że wióry by leciały przez cały czas, nie, tak nie może być. Musi być też pięknie, poetycko, na przykład jak teraz z panią Edytą. Jak długo spałam, ile minęło dni, a może lata całe przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. We'll be right back. zbudził mnie swym pocałunkiem. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale łupnąć też nie zaszkodzi. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Czyli kilka wybranych wydarzeń z historii z 14 lipca. A teraz rozpoczynamy wyliczankę. I tak w 1867 roku Alfred Nobel zademonstrował po raz pierwszy w Anglii działanie dynamitu. Wynalezionego zresztą rok wcześniej. Ta prezentacja dynamitu miała miejsce równo 153 lata temu. To musiło wzbudzić sensację. Z kolei 139 lat temu zginął Billy Kidd, jeden z najsłynniejszych rewolwerowców i zabójców, legendarna postać amerykańskiego Dzikiego Zachodu. 129 lat temu urodził się Werner Rydberger, niemiecki łyżwiarz figurowy, wielokrotny mistrz Niemiec, Europy i świata i znany jako twórca jednego ze skoków, nazywane dziś od jego nazwiska poza Europą w Wielkiej Brytanii, określonego mianem Lupa. Rydberger zmarł w 1975 roku. 117 lat temu urodził się Winston, amerykański pisarz, autor powieści biograficznych, a 14 lat temu odszedł Aleksander Wojtkiewicz, szachista, arcymistrz, jeden z najlepszych polskich szachistów po II wojnie światowej. Kilka dat na teraz, ciąg dalszy z kalendarza już za niecałą godzinę, a za 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. A do tego czasu, uwaga, piosenka czepialska. To see you. Już zdaje się w ubiegłym albo w poprzednim tygodniu sobie powiedzieliśmy nie gwizdaj w domu, bo właśnie na gwizdasz w ucho komu, a tym bardziej w teatrze. W teatrze wyobraźni. No ale gdy Alpi pojawia się także w budziku, to w wielu przypadkach znam takie okoliczności, kiedy to człowiek podgwizduje sobie przez resztę dnia. No to jeśli tak, to proszę zgłosić to albo zrzucić na redaktorka. No a jeśli chodzi o pana synoptyka, zrzucamy na niego to, że chłodno, bo w wielu miejscach koło 8-9 stopni, tyle za oknem na Myśliwieckiej, ale nie tylko, bo na Podhalu koło ledwie 5 stopni, nad morzem do 10, a na krańcach zachodnich do 12. Oczywiście to temperatura bieżąca teraz, a my po 4:30 sprawdzamy, cóż tam w prognozie. Co pan synoptyk przygotował dla nas dziś? No, ma być w miarę pogodnie, ale na północnym zachodzie i na południowym wschodzie będzie się chmurzyć i tam przelotnie popada deszcz. Sam sprawdzę, gdzie tu północnym zachodzie i gdzie tu południowym wschodzie jest. Nie, no bez przesady, więcej tych regionów będzie, gdzie dziś możliwe przejaśnienie, ale tamże właśnie na tychże przeciwległych krańcach Polski może się chmurzyć i przelotnie popadać deszcz. Jak wcześniej mówiłem, na mistera tego tygodnia wybieramy wtorek. Spośród całego tygodnia zdaje się, że to dzień z najpiękniejszą pogodą. Czyli sporo słońca, jeśli chodzi o temperaturę, też całkiem przyzwoicie. Wiatr dziś przeważnie słaby w zachodniej połowie kraju, południowy, we wschodniej północny. Ciśnienie na razie rośnie. W południe wyniesie 1004 hektopaskale w stolicy i później zacznie nieznacznie spadać. No a jeśli chodzi o temperaturę, prognozowano w najcieplejszym momencie dnia w rejonach podgórskich około 16 stopni, na wschodzie do 20, w centrum do 22 stopni, na krańcach zachodnich, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, do 25 stopni. Machamy do tych, którzy nad Bałtykiem, na wybrzeżu dziś 21 stopni, na Mazurach około 20, w Bieszczadach do 21. No a dajmy na to jeszcze na Dolnym Śląsku, w Górach Stołowych do 23-24 stopni. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że taki właśnie wakacyjny, lipcowy, pogodowy obrót sprawy może wielu osobom się podobać. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorąca.

still sitting home alone. I'm waiting for you, Cole. I'm waiting for you, Cole. You struck a glancing blow. I'm still holding on. I'm waiting for you, Cole. I'm waiting for you, Cole. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Ach, przy takich piosenkach od razu cieplej robi się na dworze, 10 stopni. Gdzie te upalne lipcowe noce? Zastanawia się pan Maciej z Witkowa. Gorąco pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za poranną korespondencję, także SMS-ową. O, drugi na przykład. O, super. To od pana Zbyszka. Fantastyczne sygnały od państwa. Krótkie i na temat. Będziemy sprawdzać listę obudności, ale wcześniej. Wydaje mi się, że tak w wakacje, wakacjami rzadziej spoglądamy na zegarek. Warto spojrzeć właśnie teraz. Przeleciała nasza ulubiona 4:44, 44, 44. Powiedz, że mnie kochasz. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. I nawet tego słońca jakoś nie boli brak, no przynajmniej pana Pawła, jak wyśpiewał nam tutaj bardzo ładnie przed chwileczką. Za 12 minut godzina 5. No to po zsynchronizowaniu zegarków, po naszej ulubionej, kiedy to pan Adam z Jarosławia także zapowiada swój wystart. Zazwyczaj jakoś tak zostawiamy tych wszystkich biegaczy, bo oni startują, biegną, później biegną i nagle sygnał się urywa. Ale mam nadzieję, że te wszystkie ścieżki biegowe bardzo dobrze się układają. Pan Stefan z Mielca informuje, że dziś Światowy Dzień Kancery. Chory znaczek. Co z tego złego? Ktoś leczył chore znaczki. No, no, takie zastanawiające informacje również człowiekowi przychodzą do głowy. Kto to w ogóle wymyśla, ten kalendarz świąt osobliwych? Nie wieje, nie pada, Dyszka z plusem za oknem w Mielcu. No, zdaje się, że chyba ogólnie. Też i wtorek u naszego słuchacza. Pan Andrzej informuje, że w okolicach Rzeszowia plus 11 na dworze. Lekkie mgiełki, miejscami sporo zwierząt na drodze, więc uważajmy. Nominalnie z okolic Ryk. Pan Andrzej. No, Ryki. W zeszłym tygodniu przejeżdżałem przez. Pani Kasia Wiejska, korespondentka na wsi mazurskiej. No, nawet nie w zeszłym tygodniu, nie przez wieś mazurską przejeżdżałem. Wszyscy oprócz mnie jeszcze śpią. Taka sytuacja, informuje pani Kasia. Rozumiem, to taka mobilizacja muzyczna. Dobrze, za chwilkę. Ciepło, lipcowo. Widno już. Ciepło, lipcowo. A jakiś wyjątek chyba w serduchu u pani Kasi. Ale dobrze, tak? Też dobrze. Pan Marcin informuje, że chiropterolodzy jeszcze nie śpią. Tak, zaznaczamy, jeszcze nie śpią. Z kolei komary już nie śpią. Ech, ktoś znalazł sposób na komary, może chiropterolodzy. A przez chwilę był spokój. No był spokój. Lista obecności podpisana dobrze, tym razem z Raciborza. I pan Marcin jeszcze dopisuje bz, bz, bz, bz, bz. A to nie odgłos, nie toperze, a nie, nie. Pani Agata z Krakowa też jest z nami. Zdaje się, że chyba zadowolona z muzycznego obrotu sprawy. Pan Marcin informuje, że w Nidzicy jakieś 7-8 stopni nad polami mgła. No i ruszamy w trasę. Dziś 15 kilometrów powinno się udać. Po 5.30 wystart. Dobrze, będziemy mocno trzymać kciuki. Pan Adam z Jarosławia biegnie. Zgłosił obudność, nasłuch, 14 stopni, pochmurno, sucho, ptacy dają sygnał obecności, plan treningowy dziś szybka dyszka. No to już mamy po pierwszym kilometrze. Dobrze, dobrze, mocno ściskamy pana Adama. Tak zazwyczaj może najogólniej jak mogę mówię, że pozdrawiam, ale tak naprawdę to bądźmy szczerzy. Trzeba podziwiać. Ja podziwiam tych, którzy biegają o tej porze. Są w ogóle, którzy biegają, tak? No jaka pora jest dobra na biegania dla lenia. Słońce wita Piotrków na bezchmurnym niebie, ale powietrze rześkie, podobnie jak wczoraj, nie dobiło do dychy. Pozdrawia z urlopu pan Karol, obecnie z Piotrkowa. No, zuch chłopak. Ileż to zuchów mamy dziś o poranku, naprawdę. I podczas urlopu, i podczas biegania, i podczas pracy, chiropterolodzy, i z bluesowym zacięciem. To ja się odwdzięczę za 9 minut piąta. O. Boom, boom, boom. Why your love? I to jest z bluesowym zacięciem porządnie zagrane, a nie tam jakieś trele morele. Bang, bang, bung, bung, bung, bung i bad heart na dzień dobry. Mam nadzieję, że jak znalazł tym wszystkim, którzy potrzebowali takiego, a nie innego. Może nie jakieś wprost łupnięcie, ale zawsze. Panie redaktorze, zgłaszam, że od jutra, od środy biegamy nad morzem, bowiem zaczynamy 10-dniowy turnus czasowy w Kopalinie. No pozdrawiam biegający pan Adam, pozdrawiam brać biegającą i tych, którzy chcieliby. Ach, to takie zachęty, rzecz jasna, dla wszystkich najwytrwalszych leniów, którzy to być może szukają tychże wymówek. No, pobiegać nad morzem nawet i podczas turnusu, a może i poza. No, no. Kusząca propozycja. Nie dość, że po wschodzie słońca to jeszcze pachnie lawendą. Lawendowe szczęście w samochodzie. I odliczanie, ile to do urlopu. Ile u państwa do urlopu zostało? Pani Oli z Laszna zostało 59 dni. Ech, to już z górki. Chłodne, lawendowe Leszno. Pozdrawiam. Pani Ola z parkingu uśmiechnięta w drodze do pracy. Za chwilę krajową piątką do Wrocławia. Na razie to jeszcze leszczyńskie pozdrowienia. A my bardzo za nie dziękujemy. Sygnał od państwa. Mile widziane, mile słyszane. No niech no spojrzę na zegar. No także po godzinie piątej, gdyby państwo mieli ochotę tak króciusieńko i na temat, tak jak między innymi pani Wanda z Grzędzic dziś, która to informuje, że jest z nami krótko i SMS-owo, ale po drugiej stronie radioodbiornika również. No i rzecz jasna, także te zagraniczne sygnały, mile widziane, mile słyszane od państwa po godzinie piątej, to my niezmiennie polecamy się. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Ach, tanecznym krokiem teraz Caravan Palace. Można panią prosić?